दो परवाने हैं दोनों ही दीवाने, जब से मिली है आके होश है दोनों ही के गुम। कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। देखो ये दो परवाने हैं दोनों ही दीवाने, जब से मिली है आके होश है दोनों ही के गुम। कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। दुनिया को हमने भुलाया जो तुमको है पाया, प्यार का नाजुक धागा हमें कहाँ ले आया, प्यार का नाजुक धागा हमें कहाँ ले आया। लेकिन सुनो तो दुनिया में ये क्या अफसाने हैं, कहते हैं दुनिया वाले कि हम दीवाने हैं, कहते हैं दुनिया वाले कि हम दीवाने हैं। दिल की बातें ये दिल ही जाने, कब समझी है कैसा इकरार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। जोगी ने तो है पहन ली प्रेम की ये माला, जोगी ने तो है पहन ली प्रेम की ये माला। दिल की बातें ये दिल ही जाने, कब समझी है ये बातें दुनिया ने, तो फिर मशहूर है जो हमको मंजूर है वो, जब से मिली है आंखें होश है दोनों ही के गुम। कैसा दिलदार है, कैसा खुमार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। सुन ले जानी सुन गए दासमा, दोनों के प्यार की ये दास्तां, दोनों में है कैसी दीवानगी, दोनों दीवाने चले हैं कहां। सुन ले जानी सुन में तरंग लेके छोड़ चले दोनों दुनिया की गलियां। इनको जुनून है फिर भी सुकून है, जब से मिली है जाके होश है दोनों ही के गुम। कैसा करार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये